Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu. Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu. Qur'ani mwongozo wangu. وكان إمامه القرآن وكان خلقه القرآن وكان ربيع صدره ونور قلبه وجلاء حزنه القرآن. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله، wiki iliyopita tulifasiri aya ya kwanza ya surati Hud. Surati Hud, kama tulivyosema, ni sura ya 11. Leo inshallah tutaendelea katika aya ya pili na kuendelea mbele. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Ra. Tulisema kwamba kuna tafsiri nyingi, lakini tukashika mbili. Moja ni kwamba hizi harufu kama alif lam ra za mkato, mufasirina wengine wasema Allahu a'lamu bimuradi. Lakini tukachukua tafsiri nyingine ambayo tulipendelea zaidi, na tukasema hii ni kuonyesha miujiza ya Qur'an na kuonyesha tahaddi, challenge ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapatia Makureishi na anawapatia watu wengine wote, kwamba hii Qur'ani imetungwa kwa harufu alifun wa lamun wa ra, alif lam ra, na harufu nyinginezo mara nyingine zaelezwa. Lakini pamoja na hayo, hamwezi nyinyi kuitunga Qur'ani kama hii mkitumia harufu kama hizi. Na tukasema kwamba ukitizama katika harufu hizi utaona kuna harufu ambayo ni moja tu, kama swad, qaf, zikianzia. Kuna harufu ambayo mbili kwa hakika, kama yasin, taha. Kuna harufu ambayo ni tatu, kama alif lam mim na nyinginezo. Kuna harufu ambayo ni nne, kama alif lam mim swad. Kuna harufu ambayo ni tano, kaf, ha, ya, ain, sad. Na vilma vya Kiarabu huwa imma ni harufu moja au mbili au tatu au nne au tano. Lakini pamoja na hivyo, Mwenyezi Mungu anawaambia watu, hamwezi nyinyi kuwa ni wenye kutunga maneno kama haya, ingawa harufu zake ni hizo hizo. Kitabun uhkimat ayatuhu, hiki ni kitabu Qur'ani. Uhkimat ayatuhu, aya zake zimepangwa kwa uzuri. Thumma fusilat, kisha zikabainishwa. Min ladun, ikiwa kitabu hiki chatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni hakimin khabir, mwenye hikma na mwenye ujuzi mwingi. Hapo ndipo tulipokoma wiki iliyopita. Leo tuendelea kwa aya ya pili. Alla ta'budu illa Allah. Mwenyezi Mungu anasema akiwaambia watu, alla ta'budu illa Allah, ili musimuabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama kwamba hii Qur'ani imekuja, ujumbe wake mkubwa, kitu chake muhimu kinachotangaza ni kwamba watu wasimuabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tutajieleza kwa urefu inshallah. Innani, Mwenyezi Mungu asema, hakika mimi, lakum, kwenu nyinyi, minhu, kutokana na hii Qur'ani, nadhirun, ni mwenye kuwaonya nyinyi, wale ambao hawataifuata Qur'ani, wale ambao hawatamkubali mtume kama mtume wa Mwenyezi Mungu, wale ambao hawatakubali Uislamu watabakia katika kufri, ni nadhir, ni mwenye kuwaonya kwamba mutapata shida hapa duniani na kesho akhera mutakuwa ni wenye kutiwa katika jahannam. Wabashirun, na vile vile ni mwenye kuwapa habari njema, kuwapa bishara kwa wale ambao wataifuata Qur'ani hii, watafuata mtume, watafuata dini ya Mwenyezi Mungu ya Uislamu. Bashir, tuwapa bishara kwamba hapa duniani mutalipa uzuri na kesho akhera mutaingia katika janna. Kitu cha kufikiria ni haya maneno katika aya hii ya pili. Alla ta'budu illa Allah. Kwa nini pengine ufikiri kwa nini Mwenyezi Mungu asiseme i'budu Allah tu badala ya kusema la ta'budu? Haswa aya ya tatu asema wa anistaghfiru, na mumombe msamaha. Alla ta'budu. Kuna tofauti kubwa baina ya kuambiwa i'budu Allah, muabuduni Mwenyezi Mungu, na alla ta'budu illa Allah. Na kwamba msimuabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tofauti yake ni nini? Tofauti yake unapoambiwa alla ta'budu illa Allah, usimuabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu, ina maana umekatazwa kuabudu miungu mingine na muabudu Mwenyezi Mungu tu. Ukisema kwamba ibudu Allah, unaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu na usiwe ni Muislamu kamili. Unaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu ukamshirikisha, ukaabudu na miungu mingine. Na hapa utaona ibara hii hii imetumiwa katika sura hii hii, surati Hud, na Nabi Allah Nuh alayhisalam, ambaye ndio hadithi ya kwanza itakayokuja. Amesemaje? Amesema Nabi Allah Nuh, au inasema Qur'ani hapa surati Hud, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah. Nabi Allah Nuh aambia watu wake musimabuduni isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio utaona katika shahada, ambayo ndio nguzo ya kwanza, ambayo mtu akikubali nguzo hiyo ashaingia katika Uislamu. Tunaambiwaje? Useme ashhadu alla ilaha. Sio kwamba ashhadu anna Allah wa Rabbi au ilahi, la, ashhadu alla ilaha. Kabla ya kumkubali Mwenyezi Mungu ukatae miungu mingine yote. Yani ashhadu, mimi nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi wangu alla ilaha, kwamba hakuna mola anastahiki kuabudiwa illa Allah. Kwa hivyo ni lazima ukanyushe miungu mingine. Ikimaanisha mtu Muislamu ni yule ambaye anamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja tu, haki ya tauhid. Haabudu miungu mingine. Na tukisema haabudu tukusudia nini? Kuabudu ni mtu kujidhalilisha, kufuata amri. Kwa hivyo wewe ukiwa unamwabudu Mwenyezi Mungu ni kwamba wasema wewe utafuata amri za Mwenyezi Mungu peke yake. Wewe utakuwa dhalil na mnyonge na utasalim amri ndio kwa Muislamu kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo hiyo ndio nilitaka kuieleza kwamba isema alla ta'budu illa Allah. Na ukiangalia katika mitume mingine, kwa mfano Nabi Allah Hud alipokuwa akizungumza na watu wake katika surati hii Hud, ametumia ibara nyingine lakini maana yake ni vile vile. Ametumia nini? Katika aya 50 katika sura hii tuambia wa ila adin akhahum huda, taja hadithi ya watu Ad, ndugu yao na ni mtume wao aliyeletwa alikuwa ni Hud. Alisemaje? Qala ya qaumi i'budu Allah. Hapa amesema i'budu Allah lakini haikukoma hapo. Muabudu Mwenyezi Mungu, malakum min ilahin ghairu. Kwa nini nyinyi muabudu miungu mingine? Kwa hivyo haikusema ibudu Allah tu peke yake kakoma hapo. Ikimaanisha kwamba ukimwabudu Mwenyezi Mungu tu peke, yani ukiambiwa kumwabudu Mwenyezi Mungu ukamwabudu lakini ukaabudu na miungu mingine, hujawa Muislamu. Malakum min ilahin ghairu. Na ibara hii ndio ilikuja kwa Nabi Allah Saleh. Wa ila thamuda akhahum saliha. Qala ya qaumi ibudu Allah malakum min ilahin ghairu. Kwa hivyo hii ni nukta muhimu sana katika masala ya tauhid. Kwa sababu waweza wewe ukajifikiria ni Muislamu muabudu Mwenyezi Mungu, lakini maadamu kuna miungu mingine, na kumwabudu Mwenyezi Mungu mwingine ni vipi? Nimesema maana ibada, lakini ni vipi? Ukimpa mtu yoyote, mtume yoyote, shekhe yoyote, sifa ambazo yastahiki kupewa Mwenyezi Mungu peke yake, ushamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa hizi saa nyingine zina kitu ambacho ziko pamoja. Vipi? Mwenyezi Mungu ni Asamia, Mwenyezi Mungu ni Al-Alim, Mwenyezi Mungu anasikia, Mwenyezi Mungu ni mjuzi, Mwenyezi Mungu ni Basir. Lakini binadamu wakiwa wanasikia, kusikia kwao kuko limited kabisa. Mimi nikiwepo hapa, mtu akawa anazungumza na mwenzake kule kipembeni ananongona kidogo, siwezi kujua wasema nini. Wanisifu mimi, wanituyuri mimi, wazungumza mtu mwingine, lakini Mwenyezi Mungu akiwa ni Samia anasikia vyovyote utakapokusema, popote utakapokuwako, lugha yote utakayokutumia. Kwa hivyo ikiwa binadamu anahisi kwamba mtu mwingine yoyote ana sifa ya kuweza kusikia vile mahali popote, au ujuzi wa kujua mpaka iliyomo ndani ya moyo wako, ujuzi wa Mwenyezi Mungu, basi hapo ushamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ibada ndilo jambo ambalo tumeletwa sisi tufanye hapa duniani, na Mwenyezi Mungu hakutuumba bure tu. Anasema Mwenyezi Mungu mahala pengine, afahasibtum anama khalaqnakum abatha, mwadhani nyinyi kama sisi tumewaumba nyinyi hivi hivi tu bure? La, wa annakum ilayna la turja'un, na kwamba nyinyi hamtarejeshwa kwetu, yani siku ya kiyama. Fata'ala Allahul Malikul Haq, Mwenyezi Mungu ametukuka, mfalme wa haki. La ilaha illa huwa, hakuna mola isipokuwa yeye. Rabbul Arshil Karim, mola wa arshi iliyotukufu. Aya ya tatu, wa anistaghfiru rabbakum. Kwanza tumeamrishwa alla ta'budu illa Allah, amri ya kwanza. Kisha wa anistaghfiru, kisha tutaambiwa thumma tubu ilay. Wa anistaghfiru, na muombe msamaha rabbakum, kwa mula wenu. Thumma tubu ilayhi, kisha murudi kwake mula wenu. Yumatti'kum, Mwenyezi Mungu atafanya nini mkimwabudu yeye peke yake na mkimwomba msamaha na mkatubia kwake? Yumatti'kum mata'an hasana, Mwenyezi Mungu atawastarehesha starehe ambayo ni mzuri hapa duniani. Ila ajalin musamma, mpaka wakati maalumu, mpaka kufa kwenu. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadla, na Mwenyezi Mungu atampatia kila mtu aliyefanya toa na amali njema, kila mwenye fadla aliyefanya mambo mazuri, atampa fadla zake hapa duniani na akhera, au akhera peke yake. Tutakuja kuzungumza hayo saa nyingine. Mwenyezi Mungu anakupatia hapa na kesho akhera. Wa in tawallaw, lakini nyinyi kama mtakengeuka, mtakupa mgongo, mtapinga mambo haya, fa inni, basi mimi, akhafu alaikum adhaba yawmin kabir, naogopa kwenu nyinyi adhabu ya siku ambayo ni kubwa. Wa anistaghfiru rabbakum, na muombe msamaha kwa mola wenu, maghfiratan ma madha min dhunubikum, awasamehe dhambi ya siku zilizopita, madhambi madhambi mambo mabaya mliyofanya zamani. Thumma tubu ilayhi, au mwenye nafasiri nyingine, aitubu ila Allahi fil mustaqbal, tubuni kwa madhambi mtakayoyafanya mbeleni. Na katika kutoba yahitajiwa kwanza anadam, kujuta mtu katika sharti za tauba. Yahitajia mtu kujitoa katika ile jambo. Huwezi kusema mimi natubia kwa jambo na ukaliendelea kulifanya. Kwanza ujute kwa nini nimefanya, kisha ujitoe usifanye tena ile jambo, kisha utie nia kwamba azma sitafanya tena jambo lile. Je, ukifanya hivyo na kutubia kwa Mwenyezi Mungu utapata nini? Yumatti'kum mata'an hasana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapatia nyinyi starehe, yani ambazo ni mzuri. Sasa hapa yaonekana leo mtu alitastighfari, mtu aweza kuanza kulipwa hapa duniani kwa mambo mema. Na hii nataka kueleza katika sura hii hii na sura nyinginezo kwamba ndio kawaida. Nabii Allah Nuh alayhi salam katika sura Nuh alipokuwa akiongea na kaumu yake aliwaambia maneno yafuatayo kuhusu istighfar, kwamba ukiomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu walipo mambo mema hapa duniani. Anasema Nabii Allah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, katika sura Nuh nikawaambia kaumu yake, istaghfiru rabbakum, takeni msamaha kwa Mwenyezi kwa Mola wenu, innahu kana ghaffara, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe. Yursili samaa alaikum midrara, Mwenyezi Mungu mkiomba msamaha mkawa mwabudu yeye peke yake na mkikosea muomba msamaha, atawaletea nyinyi kutoka kwenye mawingu, atawaletea mvua midrara nyingi sana, na mvua ikishakuwa nyingi italeta mazao, italeta nafaka, mtapata khairati nyingi. Wayumdidkum bi amwali wa banin, na Mwenyezi Mungu atawapatia mali mengi, wa banin na watoto wengi. Wayaj'al lakum jannatin, na atawajalia nyinyi mwe na mabustani mazuri mazuri. Wayaj'al lakum anhara, na atajalia nyinyi mwe na mito. hapa inaonekana faida istighfar. Na hii ni njia moja katika dawa unapolingania watu, yetaka watu wajue wao watapata faida gani kwanza hapa duniani, ambalo ni jambo sisi kama duaa mara nyingi tulisahau sana. Utaona Mwenyezi Mungu hakulisahau katika Qur'an, kwa sababu bin Adam ameumbwa ni ajula na haraka, ataka faida za haraka. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu amezileta na wewe zitaje, kama anavutaja Nabii Allah Nuh, istaghfirini, ina maana mtu kustaghfir kwanza huwa ni lazima ashakuwa Muislamu. Umemwabudu Mwenyezi Mungu, na ukimwabudu Mwenyezi Mungu lazima utakosea, kwa sababu kullu bin Adam khata'a, mtume anasema kila bin Adam anakosea. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, bora wenye kukosea ni wale wenye kutubia haraka. Kwa hivyo hapa Nabii Allah Nuh awaeleza kwamba leteni istighfar, Mwenyezi Mungu atawapatia mifua, atawapatia nafaka, atawapatia chakula, atawapatia mali mengi, atawapatia watoto, atawapatia mabustani, atawapatia mito. Na maneno hayo hayo katika surati hii Hud, Nabii Allah Hud anasema. Ile surati Nuh, maneno hayo hayo Nabii Allah Hud anasema, wa ya qaumi mbeleni katika hii sura, lakini tuwaileta kwa sababu ya hii kuifasiri hii anistaghfiru. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, Nabii Allah Hud anawaambia watu wake, qumu ade istaghfiru rabbakum, ombeni msamaha kwa Mola wenu, thumma tubu ilayhi, kisha murudi kwake, yursili samaa alaykum midrara, kama ile ibara ya Nuh, atawaletea mvua nyingi. Lakini hapa badala ya kuendelea wa yumditkum bi amwali wa banin, anasema kitu kingine ambacho nitakitaja, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, na atawapatia, atawazidishia nguvu juu ya nguvu mlionayo. Kwa nini kuleta kitu hiki zaidi? Kwa sababu kaum Hud walikuwa wana nguvu sana. Niliwahi kueleza katika mukadima wiki iliyopita, kaum Hud ni wale walipokosea kweli kweli, waliadhibishwa kwa upepo ukaja wa masiku saba na mchana nane, siku nane, upepo ule mpaka wakawafanya wao wamekufa na wako kama magogo ya mitende, jinsi walio wanene na warefu na wakubwa. Kwa hivyo sasa huyu mtume anawaambia, si nyimu na nguvu, Mwenyezi Mungu ataongezea nguvu zaidi, kwa sababu hiki ndicho kitu walikuwa kijigamba wao kwamba wao wana nguvu sana. Kwa hivyo anawaambia, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, kwa sababu kawaida, wala in shakartum la zidannakum, ni mkila mkishukuru mtaongezewa neema, wala tatawallu mujrimin, wala msikengeuke mkarudi nyuma na mkawa ni watu wa ofu. Kwa hivyo yumati'kum mata'an hasanan, tumesema baada hiyo, ila ajali musamma, Mwenyezi Mungu mkifanya mambo mengi mazuri, mkafanya ibada, mkastaghfir, mkatubia kwake, atawapa starehe kwa muda mchache hapa duniani. Tutaka kuitaja sasa swali. Pengine mtu aweza kusema, itakuwaje Waislamu wawe wenye kupewa starehe nyingi hapa duniani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amesema, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hii dunia ni gereza, ni kama jela, ni kama mahabusu mtu. Kwa Muislamu ni mahali, si mahali pa starehe, lakini kwa kafiri ni jannatul kafir, ni pepo ya kafir. Sasa Mwenyezi Mungu hapa atuambia, tukiwa sisi tutamwabudu yeye, tutaleta istighfar, tutatubia, atatutengezea maisha yetu hapa, au atatufanyizia kama mahali pengine, tutakuja kuitaja aya nyingine vile vile ya kutaja hivi, lakini atatufanyizia maisha yetu yawe mazuri. Au mtu aweza kusema vile vile kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema, khusul balaa bil anbiya, balaa, fitina, mtihani, shida sana zitawashukia al-anbiya, mitume. Thumma al-awliya, kisha mawali, na wali ni yule mwenye kufuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma al-amthal fal-amthal, kisha waliofanana na wao. Au hadithi nyingine mtume anasema, ashadu an-nasi balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, watu watakaopata shida sana hapa duniani ni wale ambao ni mitume na walio mfano wao watu wema. Kwa hivyo waweza kukauliza wewe ukasema, ni vipi Mwenyezi Mungu atuambia atatulipa mambo mema hapa duniani? Jawabu ni kwamba naam, tukiangalia hadithi ya kwanza inayosema ad-dunya sijnul mu'min, kwamba hii dunia ni jela au gereza la Muislamu, na jannatul kafir, na ni pepo ya kafiri, ukisawasawanisha muislamu yule ambaye hali yake hapa ni mzuri kuliko mtu mwingine yoyote, muislamu ambaye ni tajiri, ana nafasi, ana kila kitu, ukisawasawanisha hali ile na itakavyokuwa peponi, hapa atakuwa kama aliyoko katika gereza. Yani neema atakazozipata peponi zitakuwa ni kubwa sana, hata usitie akili, huwezi kuzifikiria kuzilinganisha naye. Ukisawasawanisha yule kafir ambaye janna kwake hapa ni janna, kwa sababu kule motoni atakapokwenda kesho akhera, akatiwa katika moto na shida yake kwako, itakuwa hindi ile kwa janna yake. Starehe yake ikiondoka hapa imekwisha. Tuje katika mitume. Naam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tutaieleza hii kwa urefu, humpa mitihani kila mtu akiwa ni mwema. Lakini haimaanishi ukiwapewa mtihani kwamba huwezi kupewa mambo mema hapa duniani. Sisi tunajua kwamba mtume kama Nabii Allah Daud alayhi salam alikuwa ni mtume, lakini si alikuwa ni mfalme pia? Alikuwa na neema ngapi duniani hii? Sisi tunajua mtume kama Nabii Allah Suleiman alayhi salam alikuwa ni mtume, lakini alikuwa ni mfalme vile vile, alikuwa na neema ngapi hapa duniani? Na wengi wengine. Kwa hivyo kule kuwa utapewa mtihani haimaanishi kwamba hutapewa baadhi ya khair. Na tutairudia tena maudhui haya kidogo baadaye. Lakini nilikuwa nataka kusema kitu kimoja pia. Saa nyingine binadamu wa Uislamu wakipata watu, na tutakuja kuieleza hii mbele yake, wakatashaddad, huona kama hapa duniani wewe hukukusudiwa uwe na raha yoyote au uvae kitu kizuri au utumie kitu kizuri, ambayo si sawa. Tutataka kutaja aya mbili tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, ewe binadamu chukua kipambo chako, vaa uzuri kila ukienda katika msikiti. Binadamu akiwa pengine ni multazim zaidi na dhurufu zake, hali zake ni mzuri, na aweza kwa pengine atahudhuria msikitini mara tano kwa siku, hata ahudhurie mara moja tu swala moja kwa jamaa, akiwa atavaa uzuri, ina maana takriban wakati wote anavaa uzuri na ameambiwa avae uzuri. Jambo ambalo tumekatazwa nini? Hata kula, wakulu washrabu, mule kile mnachotaka, washrabu na munywe kile mnachotaka, madamu ni cha halali. Kitu mliokatazwa nini? Wala tusrifu, inna Allah la yuhibbul musrifin. Tumekatazwa israf. Hatukukatazwa kama Waislamu hapa duniani kuvaa kitu kizuri, kuwa na gari mzuri, kuwa na vitu vingine, maadamu wajibati zetu nyingine twafanya. Tuliokatazwa ni israf. Aya nyingine Mwenyezi Mungu kutuambia hivyo hivyo, anasema qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li'ibadi, sema ni nani aliyekataza zina, pambo, starehe ambayo Mwenyezi Mungu ameitoa liibadihi kuwapa waja wake, watayibati mina rizqi, na vyakula vizuri vizuri. Nani aliyekataza Waislamu wasifanye hivi? Anasema Mwenyezi Mungu qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya, vitu vizuri kwa ni pambo, ni chakula, ni rizqi, hivyo ni vya Waislamu hapa duniani pamoja na makafiri. Haikutaki. Lakini khalisatan yawm al-qiyama, siku ya kiyama ni vya Waislamu peke yao. Kwa hivyo kitu nilikuwa nataka kukieleza hapa ni kwamba hukukatazwa wewe ustarehe kiasi ile starehe ambayo ni halali hapa duniani. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekupa nafasi, bora usivunje au karuka mipaka mingine ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yumati'kum mata'an hasana, tumesema ukifanya ukamwabudu Mwenyezi Mungu, ukaleta istighfari, ukatubia kwake, Mwenyezi Mungu atakupatia starehe, starehe mzuri ila ajali musamma mpaka wakati fulani. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah, na atampatia kila mwenye fadhila yake aliyofanya mambo ya khairi, atampatia fadhila zake. Yani Mwenyezi Mungu hawi ni mwenye kukunyima wewe amali zako uliyofanya. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi ra'ufur rahim. Mwenyezi Mungu, Waislamu walipohama kwenda Madina kwa muda wa mwaka mmoja na takriban wanusu, miezi 18, walikuwa wakilekea wakiswali Baitul Maqdis. Baadaye Mwenyezi Mungu akaleta taghyir, kubadilishwa kwamba waleke al-Kaaba. Hapa Mwenyezi Mungu asema wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, akikusudia salatakum, hakuwa ni Mwenyezi Mungu kwamba atawakoseshea thawabu za swala zenu za mwaka unusu mlipokuwa mwalekea Baitul Maqdis, kwa sababu sasa ameambia mlekee al-Kaaba. Mwenyezi Mungu hamkoseshi mtu thawabu zake. Ndio hapa tunasema wa yuti kulladhi fadhlin fadhla. Mwenyezi Mungu atamlipa kila mtu vile alivyofanya. Kuna hadithi nyingine al-Qudsi iliyopokewa na Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu ambaye anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi al-Qudsi akisema ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, enyi waja wangu mimi nimeikataza nimeharimisha dhulma kwa nafsi yangu. Yeye Mwenyezi Mungu la yusalu amma yafal, yani yeye aweza kufanya atakalo lakini amejiwajibisha kwamba hatamdhulumu mtu. Na nimejalia wajaltuhu muharraman bainakum, na nikajalia nyinyi hamfai kudhulumiana, fala tadhalamu musdhulumiana. Kisha katika mwisho ile hadithi ya 80 Mwenyezi Mungu asema ya ibadi inma hiya a'malukum uhsiha lakum, nyinyi mkifanya amali zenu mimi nitawadhibitia, nitarecord, nitaziweka amali zenu. Kisha thumma uwafikum iyaha, kisha nitawapa zile amali zenu vile mlivyofanya siku ya kiyama. Faman wajada khairan falyahmadillah, yule aliyepata mambo ni mazuri ni khairi namshukuru Mwenyezi Mungu alimsaidishia kufanya mambo ya khairi. Waman wajada ghaira dhalika fala yulumanna illa nafsa, na mwenye kupata siku hayo kupata mambo mabaya ajilaumu nafsi yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ukifanya amali ya khairi yoyote anakuwekea, kama hakukulipa sehemu fulani hapa atakulipa kesho khaira yote. Na tutaeleza kwamba hata ukalipwa hapa amali ya khairi nusu, sababu zako za akhera zikaliko vile vile hazitapungua. Wa in tawallu, na kama mtakuwa mwenye kukengeuka murudi au msikubali kufuata Qur'ani, kumfuata mtume, kufuata Uislamu, fa inni akhafu alaykum, bas mimi naogopea nyinyi adhaba yawmin kabir, adhabu ya siku kubwa. Siku kubwa ni siku gani? Ni siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu hapa ameita yawmun kabir, siku kubwa. Mahali pengine Mwenyezi Mungu ameita yawmun adhim. Anasema Mwenyezi Mungu mahali pengine ala yadhunnu ulaika, hawadhani hawafikiri hawa makafiri annahum mab'uthuna, kwamba wao watafufuliwa. Tunajua kwamba makureishi na makafiri wengi hawaamini kwamba kuna yawmul akhir. Waamini, tulieleza wiki iliyopita, waamini kwamba hapa duniani wamekuja watakaa, wakishakufa ndio basi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema ala yadhunnu ulaika, hawafikiri hawa wasomwamini Mwenyezi Mungu makafiri annahum mab'uthuna, kwamba watafufuliwa liyaumin adhim. Hapo imeitwa yawmun adhim, siku kubwa, siku ya kiyama. Na mahala pengine Mwenyezi Mungu anakuja kuitaja bali akisema kwamba inni akhafu, kwa ulimi wa Nabii Allah Nuh katika sura hii, inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim, inaitwa yawmun alim, siku ya adhabu kali. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu mara nyingi ametutilia kila aina ya utisho kutuhofisha kwa siku ya kiyama. Ila Allahi marji'ukum, kwa Mola wenu ndio mtakuwa mwenye kurudi kwake, yani mtakufa, mtarudi kwa Mwenyezi Mungu, mtakuwa katika barzakh, mtafufuliwa yawmul ba'th, mtakuwa na yawmul hashr, mtakusanywa, mtakuwa na yawmul hisab. Kisha tena Mwenyezi Mungu aliyefanya mema amlipe mema, aliyefanya mabaya amlipe vibaya. Ila Allahi marji'ukum, fanya yale mnayofanya, mwishowe mtarudi kwa Mwenyezi Mungu. Ishi vile unavyoishi, mwishowe utafariki, na ukifariki ndio umerudi kwa Mwenyezi Mungu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mweza kwa kufanya kila jambo. Tuje katika durus na ibar, mafunzo tunayapata katika aya hizi tatu, kutoka aya ya pili, ya tatu na ya nne ambayo tumezikuwa mwenye kuzifasiri. Faida ya kwanza ni kwamba Mwenyezi Mungu ametuleta sisi hapa duniani tumwabudu Mwenyezi Mungu, na Qur'ani imehimiza sisi kwamba kazi yetu kubwa alla ta'budu illa Allah. Na hii yalingana na aya nyingine. Vipi? Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba mimi majini na binadamu illa waniabudu mimi. Kwa hivyo ibada ndio kazi kubwa tulioletwa sisi. Au Mwenyezi Mungu mahala pengine anasema, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, kumbuka Mola wako alipomwambia malaika kwamba mimi nitaumba kwenye ardhi khalifa. Khalifa kusudia vipi? kiumbe ambaye atakuwa afuata yale ndio muamrisha. Na hapa ibada, turudi katika ile masala ibada. Mara nyingi twaifanya ibada ikawa ni kitu tumeinaro, tumeifanya ni kitu kidogo sana. Ibada, mtu akiambia ibada mara nyingi anafikiria nini? Anafikiria sha'airul ibada. Anafikiria swala, anafikiria zaka, anafikiria saumu, anafikiria haja, anafikiria pengine arkanu zile za Uislamu. Lakini ibada ni kubwa zaidi ya hiyo. Ibada ni kila jambo ambalo walifanya, ikiwa walifanya kwa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu na kumridhisha, na kila jambo unalojiepuka nalo, ukiwa waepuka nalo kwa sababu Mwenyezi Mungu amekukataza. Kwa hivyo sisi tumeumbwa kwa sababu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na istighfar ni muhimu tuilete. Pengine hili ni jambo ambalo twalisahau. Na hapa nataka kutoa mifano kwa Mtume Salam. Kwa sababu binadamu hata akamwabudu Mwenyezi Mungu vipi, si maasum. Yeye mtume maasum, tutasema alikuwa akifanya nini kwa istighfar? Binadamu kama nilivyosema kabla, kullu bin adam khata, atakosea. Kwa hivyo istighfar yataka mtu awe nayo. Ndio ukaona baada ya swala kuna nyuradi za istighfar. Mtume amekwambia kitu, ambia tufanye katika kile mahali fulani, kuna istighfar. Mtume anatuambia katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, tubu ila rabbikum, rudini kwa Mola wenu mtubie. Fa wallahi inni la atubu ila rabbi 100 marra fi al-yawm, mimi narudi kwa Mola wangu nikitubia mara 100 kwa siku. Au mahala pengine anasema innahu la yughanu ala qalbi, nikiona kama moyo wangu hauko safi sawa sawa, basi najiona sioni raha hata astaghfira fi al-yawm 100 marra, sioni raha mpaka niombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu mara 100. Huyu ni maasum, alionayo ni khata, tusia kasti, lakini anaomba msamaha kesi kevu mimi na wewe. Ibn Umar anatuambia katika hadithi nyingine kwamba annahu kana yu'addu li rasulullah sallam fi majlisin wahid 100 marra, ilikuwa mtume akikaa katika jalsa fulani yahesabiwa, mtu akijaribu kuhesabu husema haipungui mara 100, rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, ewe Mola nisamehe mimi dhambi zangu, wa tub alayya, unitubie ukubalie toba yangu, innaka anta tawwabur rahim, wewe ndio mwenye kukubali toba na wewe ndio mwenye huruma. Huyo ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sisi yataka tuwe mara kila tukipata nafasi tuwalete istighfar, baada ya swala, kabla ya kulala, hasa wakati kabla ya kulala, pengine hujui, waweza kuwa usingizi wako wa mwisho, pengine hutamka, na ziko adhkari zimepokewa kwa mtume ambayo mtu yataka awe anazifuata. Kitu cha pili, hiko ni cha kwanza. Kitu cha pili ni kwamba hapa tumeonyeshwa kwamba mtume ni nadhir na bashir. Alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Na imeonyeshwa kwamba nadhir imeletwa mwanzo, kisha ndio imeletwa bashir. Tutataka kueleza. Nadhir imeletwa mwanzo, yaelezwa kwamba ikiwa wazungumza na wasukwa wa Islam, basi kitu cha kwanza wahofishe kabla ya kuleta bishara. Na hii kutokana na kisa cha mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tunavyojua, baada ya kuambiwa amekuwa mtume wa Mwenyezi Mungu, alipanda Jabali Safa, akawaita Makureshi kwa majina ya makabila mbalimbali, akiwaambia ya maashara Quraysh, mkusanyiko jumuiya ya Makureshi, araaitum law akhbartukum, mwaonaje nyinyi leo nawaambia mimi, anna khaylan tusbihukum, kwamba kuna kama jeshi laja asubuhi hapa litakuja kuwaingilia nyinyi, kuwashambulia, alastum musaddiqi, hamtuniamini mimi? Wakasema faqalu ma jarabna alayka kadhiba, hatuja kusikia wewe kusema urongo, kwa hivyo tutakuamini. Qal fa inni nadhirun alaykum lakum, mimi ni mwenye kuwaonya nyinyi, baina ya dai adhabin shadid, kwamba kuna adhabu kali Mwenyezi Mungu ataileta lao hamfuati mwito wangu huu wa Uislamu. Kwa hivyo hapa mtume hakuleta bishara, amileta kuhofisha. Na hivyo hivyo utaona Nabii Allah Nuh alayhi salam katika hii surati Hud, anasemaje? Walakad arsalna Nuhan ila qaumihi, akisema inni lakum nadhirun mubin. Nuh amepelekwa kwa watu wake akisema mimi ni nadhir, ni mwenye kuwaonya nyinyi maonyo wazi wazi. Kwa hivyo watu wataka waonywe wale ambao wako mbali na dini ya Uislamu. Ikiwa mtu katika kwa dini ya Uislamu waweza ukamletea na bishara kutokana na hadithi iliyoko katika vile vile sahihi Muslim, akisema Mtume صلى الله عليه وسلم kumwambia Saad ibn Abi Waqqas, na Saad bila shaka ni sahaba mtukufu, ni sahaba katika wa mwanzo walioslimu, ni sahaba ni mmoja katika wale kumi ambao basharina bil janna. Kwa hivyo yule ushamkhofisha kiasi cha kutosha, atakana yeye apewe baadhi ya bishara. Amwambiaje? Wa innaka ewe Saad lan tunfiqa nafaqatan, utatumia matumizi yako kumpa chakula mtu yoyote, tabtaghi biha wajha Allah, ukitarajia ridha ya Mwenyezi Mungu, illa ujirta biha, illa utapata thawabu zake, hatta ma tajalu fi fayi mraatika, hatta kile chakula utakayompatia mkeo Mwenyezi Mungu atakulipa thawabu kwa jambo kama hili. Kwa hivyo hiyo ni kitu, yani ni tabshir, ni kumwekea bishara njema. Kwa jumla Muislamu katika maudhui akitoa wadhi, Muislamu akitaka kuwavuta watu wa Islam, atakawe na mambo mawili sayote, baina ya indhar na baina ya tabshir, baina ya targhib na tarhib, baina ya kumvuta mtu kwa mambo mazuri na kumtisha, baina alkhawfi waraja, umfanye mtu anamwogopa Mwenyezi Mungu na hakukata tamaa. Ukiingia katika moja tu katika dawa, hujafanya kazi yako sawa. Vipi? Kwa mfano, twajua utaweza kumuona shekhe mtu daia katika waadhi wake ametashaddad mpaka huangalia ile mambo magumu tu. Sasa ile hatari yake mwenye kusikia na imani yake ni chache, pengine amefanya mambo kadhaa mabaya, au na mimi hapa nilipofika hakuna tena khairi, basi yani ni kujisumbua. Na upande mwingine utamuona shekhe mwingine, na wengi wako kwetu, ambao anasahilisha kila kitu, inna Allaha ghafurur rahim, pengine yeye hana iltizam hata kikusema haki, aogopa watu sikia kumwambia vile, na shekhe yule atakuwa hakufanya dawa kisawa. Kwa nini? Watu watatasahali, watu wataona si lolote kufanya madhambi, na hayo yako sana, bali yataka ujue mara zote kwamba Mwenyezi Mungu kama anavyosema kwamba i'lamu anna Allaha shadidul iqab wa anna Allaha ghafurur rahim, mara zote jua kwamba Mwenyezi Mungu adhabu yake ni kali, na Mwenyezi Mungu vile vile ni ghafuru, ni mwenye kusamehe madhambi, rahimun, ana huruma sana. Kwa hivyo yataka tuwe kwa katikati. Kitu kingine tulizungumza ya Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, ile aya afwan ya wayutiku lidhi fadlan fadlan, taka kuyeleza ile. Anasema Ibn Mas'ud, wayutiku lidhi fadlan fadlan, asema man amila sayiatan, mtu yoyote mwenye kufanya jambo baya, kutibat alayhi sayi'a, ataandikiwa dhambi moja. Wa man amila hasanatan, na mtu mwenye kufanya jambo jema, kutibat lahu ashru hasanatin, ataandikiwa mema kumi. Fa in uqiba bi sayi'ati allati kana amalaha fi dunya, mtu akafanya jambo baya akaanza kulipwa kwa kupatiwa shida adhabu hapa duniani, tumefahamiana, sasa hata lipo tena kesho akhira adhabu ile, baqiyat lahu ashra hasanati, tabakia mambo yake mema kumi. Vipi? Mtu amefanya jambo zuri moja na jambo baya moja, jambo baya moja lina dhambi moja, amelipwa hapa duniani, imebakiwa na nini? Thawabu zake kumi kesho akhira atazipata. Hakulipwa hapa duniani, atakwenda kesho akhira, ana thawabu zake ngapi? Kumi. Lakini ana dhambi moja, itakuwa katika balansi yake amebakiwa na thawabu ngapi? Tisa. Sasa asema kitu muhimu, asema fa in lam yu'aqab biha fi dunya, ikiwa hakulipwa hapa duniani, ukhidha min alhasanat al'ashra wahida, kutoka na ile mema yake kumi atatukuliwa moja, wa baqiyat lahu tis'u hasanat, atabaki na mambo mema tisa. Thumma yaqulu halaka man ghalaba ahaduhu ala a'shari, ameangamia yule ambaye akifanya jambo baya dhambi ni moja, lakini mwisho zikaja kuwa katika hesabu yake madhambi ni mengi kuliko hasanati. Sijui tukifikiria ni hivi, mtu akiwa amefanya mpaka iwe ile balance yake ni zero, atakaye iwe vipi? Amefanya madhambi 10, atakuwa na dhambi ngapi kesho akhira? 10. Hakulipo hapa duniani. Akafanya jema moja, atakuwa na hasanati ngapi? 10. 0. Huyo ni ratio ya 10 to 1. Sasa kama Ibn Mas'ud akwambia au anaeleza ile hadithi taban kwamba wewe basi utakuwa ni mbaya sana mpaka ushindwe Mwenyezi Mungu amekuwa karimu hadi hii, na wewe madhambi yako ni mengi kuliko mema yako. Ni hadithi ambayo kwa hakika niliona raha nilipokuwa mwenye kuiangalia, maana kile kwa sijaifikiria katika ndani ya kupatama pengine ukiwa utakuwa ni mwenye kufanya amali zako. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu analipa baadhi ya hasanati hapa duniani. Si tumesema yumatiukum mataan hasana, nataka tena kuieleza anasemaje Sayyid Qutbi katika Fidhilal maelezo haya, kwa sababu iko aya ambayo yasema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Yoyote mwenye kufanya amali njema, mwanamume au mwanamke, na yeye ni mu'min, kwa sababu amali njema kulipo akhera shati wa mu'min. Ikiwa si mwema, ikiwa si muislamu, basi waweza kulipa hapa tu. Falanuhiyannahu hayatan tayyibah, tutampa maisha mazuri hapa duniani. Anasema Sayyid Qutbi kifasiri mambo haya, asema amali salih Mwenyezi Mungu akitaka aweza kuanza kulipa mema hapa duniani. Na asema kulipwa mema katika duniani si lazima upewe mali mengi, kwa sababu mali sio kitu ambacho ndio cha starehe peke yake. Ukiwa umekuwa na mali ya kiasi, waweza kupata khaira nyingine ndio nataka kuzitaja. Asema wa fil hayati ashya'un kathira ghayru al mal, katika maisha kuna mambo mengi ambayo yamfanya mtu afurahi na si pesa. Maadamu wewe una pesa kiasi cha kuweza minimum requirement zako wazipata. Vipi? Asema ile swila kwamba wewe uko closer na Mungu tu, maia. So asema watu wewe unako ma Allah, Muislamu anaona kama Allah. Mtume sallam Abu Bakar anamwambia kwamba hawa waweza kuangalia, wakiangalia chini utatatua na 80. Asema ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuma. Wadhani vipi wewe watu wawili na watatu Mwenyezi Mungu? Ile maia ile kwa uko na Mungu inakufanya uwe na peace of mind, inakufanya uone wewe kitu chochote hakiwezi kukufika kwako. Wathika, kwa una confidence kwamba wewe uko na Mola. Watu wengine hawajui mambo haya. Wal itminan, kwa na utulivu. Ni watu wangapi kwa hakika ni Waislamu ndio wenye utulivu? Wewe una mgonjwa taabani, lakini moyo wako una makini, umempa daktari ambaye ni mzuri, lile litakalokuwa litakuwa sasa. Wengine huwa hali ile huwezi kujua wako vipi kwa hakika. Asema nasiha, Mwenyezi Mungu anaweza kukupa siha, ni kitu kikubwa, si lazima kupe mali mengi. Maadamu mali unayo kiasi cha kwamba humhitaji mtu, lakini amekupa siha, ni neema kiasi gani? Walhudu, amekupa utulivu. Watu wangapi wanapapatiko na wana mali kweli kweli? Waridha walbaraka, na kuridhika na mambo yanayofanya Mwenyezi Mungu na kukutilia baraka kwa kile kidogo alichokupa. Wa mawaddati alqulub, na nyoyo zikawa watu wakupenda. Angalia mtu akiwa amekutana na wenzake baada ya swala, baada ya tarawih, baada ya nini, ukawa umekuja umeswali, umetoka, umekutana na wenzako, waona raha kiasi gani kuzungumza na wenzako. Kwa hivyo asema na kuna mambo mengi ambayo ni muhimu, haswa ile alaka wewe na Mola wako ikiwa ni mzuri, basi hiyo ni muhimu, ni a'zamu wa azka wa abqa inda Allah. Kwa hivyo anasema innal hayata tayyibati fi dunya la tanqusu min al ajri al hasan fi al akhirah. Hili ndio kutakusema Mwenyezi Mungu akikulipa baadhi ya mema umefanya hapa duniani, hakusema yeye akikulipa hapa duniani kesho akhera badala ya 10 utapata less. Ile ni neema amekupatia hapa. Bil munasaba, masahaba wale waloishi muda mrefu, kina Abi Huraira, kina Abdurrahman bin Auf, wajua hali ya mtume alipokuwa wakati wake. Mtume alikuwa wakati wake wana dhiki sana, lakini masahaba walifunukiwa, mambo yakawa waletewa ghanima za toka kwa mafursi, kwa maromans. Basi wengine walikisema, twaogopa sisi hizi neema Mungu ametupa na wale waliotangulia mtume na masahaba wengine hawakupata, isije ikawa twapunguziwa sisi zile thawabu zetu kesho akhera. Lakini haipunguziwi, ile ni bushra. Anasema Mwenyezi Mungu amekuletea bishara njema hapa duniani na anayokungojea kungojea vile vile kesho akhera, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni akram katika kuwalipa watu. Kuna baadhi ya madhambi ambayo mara nyingi unalipwa hapa hapa duniani. Moja wapo ni ukuku walidaini. Mtu akitoatizama wazee wake kwa uzuri, mara nyingi Mwenyezi Mungu anamlipa hapa duniani. Na mingine ametaja Mwenyezi Mungu katika Qur'an, katika surati Nur, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha, wale ambao wapenda kutangaza mambo mabaya, fil ladhina amanu, kwa watu wema wazuri ambao hawakukosea, na hili kwa masala ya Aisha radhiallahu anha, lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah, watapata adhabu kali hapa duniani na kesho akhira. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kitu nilitaka kusema ni kwamba kuna baadhi ya dhambi fulani mtu akifanya aanza kulipwa hapa duniani ubaya wake kabla ya kulipwa kesho akhira. Sasa nataka kumalizia kwa dakika mbili kueleza baadhi ya hali. Kwa hivyo mtu akiwa kwa mfano amepata mateso, amepata shida hapa duniani, tumuanalyze vipi yule mtu? Tamuona mtu pengine mtu mzima kabla ya kufariki, mwaka mmoja, nyaka miwili, amepata shida kadhaa. Kuna aina ya tafsiri nyingi. Ya kwanza, pengine mtu huyu alikosea katika mambo kadha wa kadhaa. Mwenyezi Mungu ataka kumpa maradhi na shida na nini amsafishe kabla ya kufariki, awe ameshafisha madhambi yake yote hapa. Ni neema hiyo kwa Mwenyezi Mungu vile vile kukufanyizia. Au mtu amefanya, yani amepata hali ya shida, pengine Mwenyezi Mungu ataka kumuongeza daraja, kwa sababu Mwenyezi Mungu anamuonja mtu kiasi anachoweza, akimuongeza daraja mpaka pale ambapo ameona hapa nikimuonja nitamtia katika mtihani. Kwa hivyo tusitukulie shida kwamba ni dalili kwamba sisi moja kwa moja hatuendi uzuri. Lakini vile vile mtu akiwa ni mwema akakosea, Mwenyezi Mungu akimpenda anamuonja hapa, anamuadhibu ili apate nini? Ajiangalie hii. Mimi niko sawa alaka yangu na Mwenyezi Mungu au siko sawa? Ili ajiangalie, akiona hako sawa ajirakibishe. Lakini mtu akawa anaendelea kwa njia sio kwa kisawa Muislamu, lakini akaona mambo yake yanamkunjukia zaidi, ni hatari. Inaweza kuwa ni istidraji. Ni Mwenyezi Mungu ameona wewe sasa ni mpotofu, amekufanyizia mambo yako mazuri, uanze kufanya vile ukufikiria huna neno, mpaka siku akikuja kukuchukua akuchukue, akhadha azizi muktadiru, huna namna kukimbia. Kwa hivyo nilitaka kueleza kwa namna hiyo, na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitufanye ni wale ambao wakupatiwa istidraji hivyo, na akiwa ni mwenye kutuonja vile vile hapa atupe mikasa au mtihani kiasi kile ambacho tuweza kujibeba, kwa sababu saa nyingine unaweza kupewa mtihani ukawa ni mkubwa zaidi. Rabbana taqabbal minna innaka tasmi'ul alim wa tub alayna innaka tatawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana ansurna 'ala alqawm alkafirin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com. Nisomapo aya zake hutulia roho yangu, nataka munipulike niwaambie ndugu zangu, kwa hakika visa vyake huathiri moyo wangu, hima hima tuishike tupate radhi za Mungu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu, Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu. Kufaulu tukitaka hilo tawaelezeni, ni hapo tutaposhika.